I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. اینهایی که بهتون نشون میدین شما بگین که چیه؟ اینهایی که بهتون نشون میدین شما بگین که چیه؟ The key. این کلیده. این کلیده. The glass. این لیوانه. این لیوانه. The watch. این ساعته. این ساعته. The glasses. این عینکه. این عینکه. The telephone. این تلفنه. این تلفنه. The comb. این شانه. این شانه. The scissors. این قیچیه. این قیچیه. The razor. این ریستراسه. این ریستراسه. The envelope. این پاکته. این پاکته. The pencil. این مداده. این مداده.